1. 6 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een olieraffinaderij in de Russische regio Krasnodar is vannacht brand uitgebroken na een droneaanval van Oekraïne. Dat melden lokale autoriteiten op Telegram. De brand zou zijn ontstaan nadat een drone werd neergehaald. De werknemers van de raffinaderij zijn geëvacueerd. Niemand raakte gewond als gevolg van de brand. Wel overleed iemand door een hartaanval. Afgelopen nacht zouden ook een aantal Oekraïense drones zijn neergehaald bij Moskou, zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. In Tel Aviv zijn gisteravond waterkanonnen ingezet tegen demonstranten die de snelweg blokkeerden. Dat melden Israëlische media. In meerdere steden in Israël gingen opnieuw duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen de regering van premier Netanyahu. De demonstranten eisen dat de premier en zijn oorlogskabinet opstappen. Bij een schietpartij in de buurt van Philadelphia in de Verenigde Staten zijn 3 mensen omgekomen. De politie heeft een 26-jarige verdachte aangehouden nadat hij zich urenlang schil hield in een woning. De slachtoffers zijn volgens de politie familieleden van de verdachte. Een kwekerij in het Zeeuwse Cats is verwoest door een felle brand. De brandweer heeft het gebouw gecontroleerd laten uitbranden. Door de flinke rookwolken werden de naastgelegen provinciale weg en de Zeelandbrug enkele uren afgesloten. De wegen zijn inmiddels weer open. En het zuidwesten van IJsland is voor de 4e maand op rij getroffen door een vulkaanuitbarsting. Uit een scheur van ruim 3 kilometer stroomt lava. Een populair spa-resort in het gebied is ontruimd. En het vissersdorp Grindavik, dat midden in de gevarenzone ligt, werd 2 weken terug uit voorzorgrol geëvacueerd. De iconische stem van het NOS-radioprogramma Met het oog op morgen was gisteravond voor het laatst te horen. Hans Hoogendoorn was ruim 48 jaar de stem die onder andere de temperatuur noemde en de presentator aankondigde. Vanavond is Hanneke de Jonge voor het eerst te horen als de nieuwe stem van het oog. Het weer vanochtend bewolkt met later in de ochtend vanuit het westen kans op regen. Het wordt maximaal 13 graden. Morgen blijft het bewolkt en regenachtig met dan zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Ik vertel dit omdat ik vind dat dit alles wat toegebeurd is doorgegeven moet worden aan de kinderen van de kinderen. Nationaal Holocaust Museum. Open voor nieuwe generaties. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een cruise naar de Middellandse Zee. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij, Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Bestel tickets via holocaustmuseum.nl. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Eva Koreman. Een hele goede morgen, sprak zij vanachter. Een lauwe cappuccino. Wat fijn dat je luistert naar Een Uur Cultuur, een programma van de VPRO. Op zaterdag hoor je Teddy Tops en op zondag mag ik, Eva Koreman, een bijzondere gast uit het culturele landschap spreken over diens projecten. Ook vraag ik de gast om een lijst met culturele favorieten in te vullen met tips die jou en mij weer kunnen inspireren en vermaken. En mijn gast van vandaag is bepaald niet gemakkelijk te vangen, maar de directe aanleiding om haar uit te nodigen is een fenomenaal nieuw boek waar we het uitgebreid over gaan hebben. Ik pak even mijn lijst erbij. Componist, pianist, schrijver, beeldend kunstenaar en model Sarah Neutkens. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Gefeliciteerd met Toneelspelen, het nieuwe boek dat net uit is, maar in de Belgische pers alvast 5 sterren krijgt. Ja, dank je. Ja, dat zijn de enige sterren tot dusver. Trouw en Parool die hebben zich er al wel aan geweigerd het weekend om er iets over te zeggen. Maar meestal komt de Nederlandse pers iets later dan de Vlaamse. Oh, hoe komt dat eigenlijk? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat het makkelijker opgepikt wordt in België en dat dan Nederland toch nog een beetje denkt van, ah, het is wel heel experimenteel. En die rare Brabanten, daar vertrouwen we allemaal niet. die gekke Brabo Sarah Neutkens. Ja, ik moest ook wel een beetje lachen om de recensie in Parool, die heb ik ook gelezen. waarin de slotzin is... Sarah Neutkens doet een stap of een zet naar voren. En dat je een waaghals bent. Ja, ja dat vond ik wel leuk. Ja? Ja, ik vond het wel grappig. Ik vond het echt leuk om te horen. Ik ben graag een waaghals. Nou ja, dat blijkt ook wel uit wat je tot nu toe allemaal hebt uitgespookt in je leven. Ik heb een kleine bio geschreven. Dat doe ik altijd voor iedereen die hier komt. Zodat iedereen die luistert een beetje weet met wie we te maken hebben als ze dat niet al wisten. Ik zeg altijd vul aan en spring in, maar het is bij jou zoveel dat ik onmogelijk volledig kan zijn. Ik vergeet zelf ook merendeel de helft. Okay. Maar ik zou willen zeggen, vul vooral aan en spring in en corrigeer me ook waar nodig. Dat is helemaal goed. Je bent in 1998 geboren in Eindhoven. Je volgde vanaf je zevende piano- en blokfluitlessen, maar je ging niet naar het conservatorium. Je begon aan Engelse taal en letterkunde, maar studeerde cum laude af in kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit. Je eerste compositie, Hexagon, komt uit in 2014. Indrukwekkende discografie volgt met vorig jaar een album, What is Sarah Neutkens Thinking? Je bent beeldend kunstenaar. Je eerste solo-tentoonstelling is vanaf 11 mei te zien in het Noord-Brabants Museum. Je bent model. Het grote publiek leerde jou in meerdere opzichten knappe kop bij tv-programma De Slimste Mens kennen. Je schrijft columns, maar ook boeken. Je debuteerde in 2022 met Een blote man beminnen. En nu is daar toneelspelen over alledaagse dingen, een grote liefde, de rollen die we spelen, maar in een hallucinante sfeer. Ja, klinkt goed. Ja, ja, ja. Vertel maar meer. Ja, zullen we het verhaal anders eerst kort samenvatten voordat we erin duiken? Dat is misschien wel handig. Ja, want het is een heel simpel verhaal over een affaire. En meer is het niet. Flinterdun, totaal uitgemolken thema. En ik dacht, daar moet ik iets mee. Dat kunnen we lekkerder maken. Heel veel verschillende perspectieven erop. De verwarring, de miscommunicatie, de verwachtingen. Dat moet beter dan gewoon sec dat verhaal te vertellen. Daar heb ik ook nog Waiting for Godot doorheen gefietst. Toen kwam ik per ongeluk op van, hey, dat zou eigenlijk al vet zijn als er een parallel zou zijn tussen het toneelstuk dat in het boek verweven zit met een bestaand toneelstuk en... Ja, zo werd het een soort van megalomane onderneming. Wachten op Godot, of Godot, zoals sommige mensen zeggen, is een absurdistisch stuk waarbij de hoofdrolspeler eigenlijk nooit op het toneel komt. Want ze wachten op hem. Ja. Maar die komt niet. Nee. En dat is maar één van de vele lagen in dit boek met een uitgemolken thema, zoals je het zelf zegt. Maar het is zo hallucinant en het is een sfeer die ik nog nooit heb meegemaakt in een boek. Ik moest ook best wel vaak een paar zinnen even terug om te vatten van wat zegt ze hier nu eigenlijk, of wat bedoelt ze met dit perspectief? Want ja, het is een affaire en soms dan kruip je in het hoofd van de man met wie Sarah, de hoofdpersoon, een affaire heeft, en soms in het hoofd van de vrouw. Maar kan jij uitleggen uit welk vat je hebt getapt? Ja, uit alles. Ik tap echt uit alles. Dus alle dingen die ik hoor, alle dingen die ik zelf meemaak. Dingen die ik interessant vind, die ik lees in andere boeken, in gedichten. Dingen waar ik naar luister, gesprekken. Het kan echt letterlijk in alles zitten. Bijvoorbeeld de ruimtebeschrijvingen in het boek heb ik zo sec mogelijk gehouden. Omdat ik dacht van, ik wil niet dat je het gevoel krijgt dat dit geschreven is. Dat het zo'n geschreven boek is, zo'n beschrijfboek. Van oké, ik ga eens even een verhaal vertellen. Ik wilde liever dat het als een soort doorleefd iets voelde. Doordat je juist bijvoorbeeld ruimtebeschrijvingen heel duidelijk hebt van oké, we beschrijven het van links naar rechts, bijvoorbeeld elke keer in het boek. En bijvoorbeeld licht alleen maar te beschrijven of een gevoel te beschrijven in plaats van dat je echt gaat duiden wat er gebeurt. Dus vaak is het een beetje vaag, maar dat maakt het juist zo echt. Omdat de hele wereld om ons heen niet heel duidelijk is. En ook wat andere mensen denken of zeggen, of wat onze verwachtingen zijn, wat onze verlangens zijn. En daar speel ik dan mee. En daar ben ik dan heel veel over aan het nadenken van oké, hoe voel ik dit nou eigenlijk? Hoe kun je dit nou? Hoe kun je hier de juiste kleur aan geven of zo? Heeft het er dan misschien ook mee te maken dat jij je ook hebt bekwaamd in de fotografie, dat je dat eigenlijk hebt losgelaten op je schrijfwerk? Dat valt vies tegen. Want dat heb ik dus eigenlijk bijna allemaal van Wikipedia. Ja, nee, ik dacht dat het zou heel gaaf zijn, omdat er heel veel verschuiving en miscommunicatie plaatsvindt. Dacht ik, misschien is het gaaf als we dat doortrekken naar andere thematische dingen, zoals het idee van parallax. Dus dat je tussen twee punten die lijken heel dicht bij elkaar te liggen, maar die blijken optisch gezien helemaal niet in één lijn te liggen. Optisch gezien, het is vroeg, hè? Ja. Optisch gezien lijken ze op één lijn te liggen, maar ze liggen heel erg ver uit elkaar. Feitelijk. Dat is een gegeven dat ik dacht van oké, kan er tussen twee mensen ook parallax zijn? Zodat het lijkt als je dicht bij elkaar bent, dat je dan ziet van oké, we liggen ver van elkaar weg. Maar als je ver van elkaar vandaan bent, dat je denkt dat je met elkaar meebeweegt. Zoals in de auto. Dat je dus in de auto zit en dat het lijkt alsof de zon met je meegaat. Ja. Maar dat is niet zo. Voor iedereen die het nog niet wist. Ja, de zon gaat niet met je mee. Shit. Ik dacht, dat zou dus heel gaaf zijn. En om dat eens te bestuderen van oké, hoe kan ik dat in menselijke interactie beschrijven. En dat idee van parallax, dat zie je ook in de fotografie. Dus als je een stereofoto maakt, dat is zo'n soort 3D-foto. Vroeger had je zo'n Viewmaster waarbij je dat bijvoorbeeld deed. Die dingen zijn nog steeds echt super vet. daar kun je dus ook hebben dat twee beelden net niet helemaal op elkaar passen. En dan wordt het ook niet 3D. Dus dan blijft het eigenlijk plat. En dat vind ik dan ook zo lekker om dat dan op zo'n heel plat verhaal eigenlijk te leggen. Van oké, maar hier zijn er allemaal mensen die hopen dat het in 3D gaat. Of dat het klikt, of dat het in elkaar schuift. Maar misschien schuift het wel gewoon allemaal niet in elkaar. Ja, en op sommige momenten wel. Maar misschien is dat dan weer een illusie. Precies. Voor mij, ja. Je hebt ook een stukje uitgekozen om voor te lezen. Yes. Dat niet geheel toevallig, het concept parallax ook benoemt en duidelijk meeneemt in dit stuk. Exact. Dan bladeren we naar pagina 18. Helemaal ergens in het begin. Het luidt als volgt. Jouw beide handen aan het stuur. En terwijl dat allemaal gebeurde of aan het gebeuren was, trok ik een lijn, stip, stip, stip, van mij, stip, naar jou, stip. En dacht ik, hoe verder twee geliefden van elkaar afstaan, hoe meer ze toch, recalcitrante illusie, het idee hebben dat ze met elkaar meebewegen. En dat terwijl ze zelf, stip, op één punt blijven staan, stip. En terwijl ik, stip, dat bedacht, trapte ik op de rem, trok mijn hand terug uit het gat van het open dak en voelde ik dat mijn vingers koud waren geworden. Natte condens op de neuzen van koeien, geen andere auto's op de weg waar ik op reed, maar misschien wel op de weg waar jij op reed. Gezoem, zalvende geur, aanstomende nazomer, tegelijkertijd zo dichtbij. Je rook, ik wil je zien. En zo ver van elkaar vandaan dat we elkaar nooit echt hebben gezien. In de schemer, door een donker augustus, met beide handen aan het stuur, dacht ik, stip, jij, stip, parallax. En dan nu een groot applaus, maar het is zondagochtend. En we zitten samen in de studio. we beelden het ons in. Dit is geschreven vanuit het perspectief van Sarah, de vrouw die dus de buitenechtelijke relatie aangaat. Jij heet ook Sarah. Wist je meteen dat je je eigen naam aan de hoofdpersoon wilde verbinden? Want de vraag die schrijvers het meest haten is toch doorgaans, welk gedeelte is van jou en welk gedeelte is fictie? En jij dacht meteen, ik vind het leuk om te onderzoeken welke rollen we spelen. Ook in ons echte leven. Je weet nooit wanneer je welke rol speelt. Bij zoiets wordt het altijd heel een soort van schemerzone of zo. Ik heb heel vaak dat mensen dan vragen aan mij van, heb je dat zelf meegemaakt? In dit geval wel. En ik dacht, ik wil absoluut dan ook wel mijn eigen naam gebruiken. Want ik vind het interessant om eens te kijken van, oké, zien mensen mij? Of zijn dit mijn acties? Hoe ben ik tot deze acties gezet? Deed ik het allemaal wel zelf? Dus het is ook echt een soort experiment met hoe ploeg ik zelf hier doorheen? Hoe kijk ik dit zelf? Hoe kijk ik daar zelf nu op terug? Heb je al wat antwoorden gekregen? Ja. Is dat mijn aandeel erin eigenlijk helemaal niet zo groot was. Ik dacht altijd dat ik zelf heel erg onder controle had en dat ik de touwtjes in de handen had. Dat was wat me waarvan ik dacht van, nou, daar ben ik echt trots op. Dat heb ik toen als, hoe oud was ik, 20, 21-jarige. Toen heb ik dat allemaal geweten. En oh, wat was ik wijs. En oh, had ik mijn shit together. Dat had ik echt niet. En er is ook echt sprake geweest van ongelijke machtsverhoudingen. En dingen die echt helemaal niet oké waren. En toch is het nergens een aanklacht, het boek. Dat vind ik wel, tenminste zo heb ik het niet gelezen. Nee, het boek aan zich is niet per se een aanklacht. Het feit dat ik het boek schrijf, daar ligt hij hopelijk wakker van. zo'n whodunit. Ja. Dat wilde hij absoluut niet. Dat zoekt hij dan zelf maar uit. En ik denk dat het ook niet per se een heel persoonlijk verhaal hoeft te worden. Maar ik denk dat het voor mij wel eventjes heel diep graven moest worden. En verder in het echte leven ben ik ook niet exact de Sarah in het boek. Want ik ben geen stereofotograaf. Mijn oorbellen zitten op een andere plek dan dat ik beschrijf, bijvoorbeeld. Er zijn heel veel dingen die een soort van AliExpress versie van Sarah Neutkens zijn. Een soort van een net iets minder ideale versie of zo. Het is een heel raar zelfonderzoek. Want ik zit nu ook te denken dat jij zegt een AliExpress versie van Sarah. De meeste mensen zouden de andere kant op schrijven. Zichzelf idealiseren in een wereld die ze zelf creëren. Dat moet ik echt niet doen. Want ik vind deze wereld veel beter. Ik heb in de echte wereld een hele, hele lieve vriend. En hele lieve familie. En superveel mensen om me heen. De Sarah in het boek is eenzaam. Ja. Is in ieder geval een Sarah, in mijn geval, van een paar jaar terug. En is wel de Sarah van dat moment, die zich ergens helemaal in heeft verloren en in principe gewoon keihard genaaid wordt met een heel vals voorstel in een affaire. In een scheve wereld waarin er heel veel heftige contrasten zijn, waarin ruimte alleen maar iets een beetje systematisch is. En waar eigenlijk weinig gevoel is in de mensen rondom mij. Maar heel veel ruis en rommel in mijn hoofd. Dus het is wel echt zo de goedkope, minder optimale versie van mezelf. Want wat me ook opviel aan de Sarah in het boek. Want ik heb eerlijk gezegd natuurlijk ook vergeleken. Mm-hmm. Al kennen we elkaar niet, maar heb ik je... Je hebt een zelfonderzoek gedaan. Ik heb een klein onderzoek gedaan naar Sarah. Maar ik weet dat jij heel veel humor hebt. Ja, dus, dat valt wel mee. Maar de Sarah in toneelspelen in het boek, die heeft weinig licht. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Is dus, heel somber en heel duister. Ja. Yeah. Kan ik ook wel zijn, hoor. Ja? Ja. Zeker wel. Ik heb echt wel periodes van echt totale duisternis gehad. En ik heb nog steeds sommige dagen dat ik echt denk van... Nou, ja. Wanneer is de dag over? Waarom ben ik hier? Waarom heeft het nog allemaal nut? Maar als ik echt aan het maken ben, dan heb ik daar niet zo heel erg veel last van. En dat helpt echt. En maakt het dan nog iets uit wat je maakt? Want je maakt heel veel, van videokunst tot fotografie. Dus nou ja, tot muziek, daar hebben we net al een heel klein stukje van gehoord. Tot aan boeken met 5 sterren. Maakt helemaal niks uit. Nee. Nee, het allerfijnste is dat je gewoon met een goed idee begint. En dan vindt het zijn vorm. En ja, nu ben ik met oliepastel aan het tekenen. Omdat ik dat ineens... Denk van, dit is de manier waarop ik iets kan zeggen. Stel dat ik me zou laten beperken door vorm, dan wordt het wel echt zo ontzettend saai. Maar daarom dat ook mensen denken bij mijn boeken van, oh mijn god, wat is dit? Maar denk, ja, gewoon sit back, een boek lezen en laat het op je afkomen. Net zoals met muziek, daar ga je ook niet mega... geforceerd naar luisteren. Kun je ook gewoon soms willen dansen. Soms wil je er heel intensief naar luisteren. Soms wil je het gewoon op de achtergrond hebben staan. Vind je dat niet vervelend als mensen jouw muziek als behang gebruiken? Nee. Nee. Nee, het is... als ik iets heb gemaakt, ik ben gewoon blij dat het er is. Dus echt, ze mogen ermee doen wat ze willen. Ja, nee, ik ben al lang blij dat ze het, dat mensen het willen luisteren. Ik ben toch elke keer weer verbaasd over. Ik vind het elke keer weer wonderlijk. En ook mijn boeken of naar mijn beeldende werk kijken of mijn kritischere stukken of columns of zo lezen, dan denk ik van, nou echt, ik vind het totale waanzin dat ik het podium krijg om mijn ding te doen. Dat is fantastisch. Maar je blinkt ook in alles uit. Ik bedoel, je muziek is ook echt daadwerkelijk te horen. En de dingen die je maakt, bijvoorbeeld een tentoonstelling in het Noord-Brabants Museum, die zijn ook echt voor mensen te zien. Er zijn heel veel mensen die muziek maken, dingen schrijven, fotograferen, en die nooit onder de ogen van andere mensen komen. Nee, ik ben wat dat betreft echt gezegend. Maar ik dacht wel, want ik zat dus ook jouw bio samen te stellen. En dan dus geboren in 1998. Heel erg jong. En zoveel gemaakt. Maak je ook wel eens ruimte voor iets dommigs? Verspil je ook wel eens gewoon tijd? Oh ja, ja, maar dat is dat gevoel. Dat is heel gevaarlijk, want ik heb ook heel lang het gevoel gehad, bijvoorbeeld, en dat heb ik nog, als ik een boek lees, dat ik dan ook tijd verspil. Maar ben er dus achtergekomen dat wanneer ik minder op mijn telefoon zit, probeer ik nu al iets van een maand dat ik echt zo'n app heb geïnstalleerd en die blokt alles. Als ik minder op mijn telefoon zit, dan heb ik ook minder het gevoel dat ik tijd kan verspillen. Want eigenlijk is op je telefoon zitten echt tijdverspilling. En nu begin ik langzaam de rust te krijgen om ook te kunnen lezen en dat dan als iets waardevols te zien. Maar ik kon echt, een jaar geleden kon ik nog niet echt makkelijk een film kijken. Dan was ik zo halverwege de film dat ik dacht van, ik moet eigenlijk iets maken. Ik moet eigenlijk iets anders doen. Ik moet eigenlijk iets nuttigs doen. En dat is wel, daar moet ik echt nog aan werken. Ik had het idee dat ik iets nuttigs moet doen. Ik ben helemaal geen Calvinist. Waar komt dat dan vandaan? Kapitalisme. Denk ik echt. Deze wereld. Kapitalisme zou ook tot gevolg kunnen hebben dat je het gevoel hebt dat je de hele tijd moet consumeren. Dus dat je ook in een restaurant heel veel kan eten en kan drinken en dingen kopen. Maar het zit dieper dan dat. Want wat er zo moeilijk is aan dit systeem is dat we dus elke dag wanneer we opstaan kunnen we mislukken. Dus we worden eigenlijk geboren en vanaf dat moment kunnen we mislukken. Maar we kunnen ook multimiljonair worden. We kunnen ook de nieuwe Elon Musk worden of zo. We kunnen slagen. We kunnen ook gewoon op straat belanden. En het feit dat die mogelijkheid er is dat we op straat kunnen belanden. Dat we zonder gezondheidszorg kunnen zitten. Dat we moeten vluchten. Dat we dat soort dingen. Of dat we bijvoorbeeld niet de carrière krijgen die we dan zouden moeten hebben. Dat heel diepe existentiële gevoel van te kunnen mislukken. Ik denk dat daar niemand in dit systeem aan kan ontsnappen. En dat beangstigt me heel erg. Het sterkt me ook in mijn politieke overtuiging. Maar het is wel iets waar ik last van heb. Ik denk dat heel veel mensen die bijvoorbeeld last hebben van depressies of angststoornissen, dat dat echt helemaal niet een iets is dat uit henzelf komt. Of iets is dat per se door directe omstandigheden van mensen om je heen altijd teweeggebracht wordt. Maar het kan ook gewoon echt een maatschappelijke bron hebben. En ja, daar wordt bij een psycholoog of psychiater weinig aandacht aan besteed. Van waarom voel je je zo afschuwelijk? Waarom zie je de zin van het leven niet meer? En dan, ja, ik heb nog geen enkele psychiater gehoord die zegt van, ja, maar dit is echt een duidelijk geval van problemen in het systeem. Dat die link wordt nog niet gelegd. Een echt heldere analyse van de wereld waar wij nu in zitten. En die wereld waar we in zitten is echt, ik ga eraan. En wanneer heb jij die link dan wel gelegd voor jezelf? Ik had al wel lang een vermoeden. Maar ik denk dat ik zo het afgelopen jaar, ook door met veel mensen te praten die zich daarmee bezighouden. Dat heeft me wel echt geholpen. Dus het is steeds een beetje meer kennis of zo die zich ontsluit. Op zich is de term klimaatdepressie is wel in zwang gekomen. Dus er is wat dat betreft wel iets aan het veranderen of wel wat meer zicht op. Ik snap klimaatdepressie, maar ik denk dat we het nog veel breder mogen trekken. Want ook de klimaatcrisis is een gevolg, is gewoon een symptoom van hoe de wereld in elkaar zit nu. Een symptoom van kapitalisme, ja. Ja, de overproductie, de eindeloze uitputting, uitbuiting, imperialisme. Dat soort dingen, dat is dat een uitvloeisel van. En niet zomaar een te verwaarlozen klein uitvloeisel, maar gewoon echt iets wezenlijks dat voor misschien ons op dit moment concreet niet levenskost. Maar ja, ga dat maar vertellen tegen iemand in de Sahel of in Bangladesh, weet je. En jij bestrijdt die donkerte, die angsten. Dus met dingen maken. Heb je nog een andere strategie? Andere strategie is... veel mensen vinden die zich inzetten voor een betere wereld. Het is eigenlijk echt heel simpel. Als ik naar een betoging ga en ik voel dat er mensen zijn... die echt zich boos maken en die zich uitspreken... dan voel je echt een last van je weggaan. Dat is echt heel bijzonder om te voelen. Als je voelt dat mensen voor elkaar zorgen... Dat werkt echt. Dat is het beste medicijn. Het is ook heel mooi dat in de lijst met culturele tips... die jij hebt ingevuld met heel veel zorg en aandacht en liefde. Bedankt daarvoor. Ja, echt geweldig. Maar daar stond ook in bij het kopje gratis... ga protesteren, ga naar een betoging. Want, ja. Dat kun je altijd. Altijd. Als je iets vindt... Je mag altijd gehoord worden. Het protestrecht, dat ligt zo onder druk. Met hoe de hoe het na de verkiezingen is gegaan. We zien het in Nederland, in België, in Duitsland, Frankrijk. Recht om te protesteren, dat wordt alleen maar verder ingedampt. Achter een façade van zogenaamd sociaal beleid. Maar iedereen heeft het recht om... zijn mond open te trekken en te zeggen van... oh, maar hier wordt er over een grens gegaan. Mocht je de radio net hebben aangezet, een hele goede morgen. Je luistert naar Een Uur Cultuur, een programma van de VPRO. En deze ochtend zit bij mij Eva Koreman. In de studio componist, pianist, beeldend kunstenaar... en schrijver Sarah Neutkens. Ze heeft net een nieuw boek uit, Toneelspelen. Maar je hebt dus ook... een lijst ingevuld met dingen die jou inspireren en vermaken. Als je er tenminste aan toekomt om daarvan te genieten. Want ja hoor, ja, zo nu en dan. Oh, ja, precies. Nee, niet dat je allemaal dingen hebt ingevuld... die je eigenlijk ziet als tijdverspilling. Maar ja, maar je moest nou helemaal wat invullen. Dit zijn de echt waardevolle tips. Ja. Nee. Nou, laten we dan beginnen met eentje met een extra kroontje erop... en een hartje eromheen. Want jij vroeg heel bescheiden... mag ik de tentoonstelling van mijn pa tippen, Harjo Neutkens... in Museum Belvedere in Heerenveen. En je schreef erbij, ook als hij niet mijn vader was geweest... had ik zijn werk waanzinnig gevonden. Mag dat? Ja. Nou, dat mag zeker. Ja, ik heb er naar gekeken wat hij maakt. En het deed mij denken aan fractals. Mm-hmm. Maar misschien kun jij beter uitleggen wat het is... wat Harjo Neutkens creëert. Ja, het is altijd... grappig om het in het hoofd van mijn vader te kruipen. Want in veel opzichten lijken we heel erg op elkaar. En in veel opzichten plakken we ook heel veel dingen op elkaar. Zoals je dan van ouder naar kind en van kind naar ouder... dat je dan toch een bepaald soort idee van elkaar hebt... dat dan ja, net anders zit. En, maar wat werk maken betreft... werk ik eigenlijk bijna hetzelfde als papa. Ook in het totaal idiote beeld in je hoofd vormen. En dan dat moet het dan helemaal zijn. En zo. Het is niet een... we gaan eens even lekker werk maken of zo. We gaan even... ga mijn atelier in en ga lekker werk maken. Even ontspannen. Nee, dat... een totale hoogspanning. Als ik mijn vader zie werken, dat is zo'n hyperfocus. En dan verdwijnt hij in bij mijn ouders thuis. We noemen dat gewoon, iedereen heeft een hok. Mijn moeder die kan ook alles maken. Dus de meubels en ja, die maakt ook echt alles dat los en vast zit. En iedereen heeft een eigen hok. En ik had gewoon mijn slaapkamer, maar dat was dan ook vaak mijn hok. Vroeger als ik dan daar zat te werken. En dan verdwijnt hij daar en dan komt er echt een gigantisch werk. Met minutieus, met potlood getekend en dan met super concrete objecten maakt hij eigenlijk die 2D zijn. Ik vind het waanzin, want ik zoiets ken ik niet. Dat is volstrekt nieuw. Het bestaat niet los van dat mijn vader dat maakt. Het lijkt op niks. Ik vind het zo grappig dat je dat zegt, want dat had ik dus bij jouw boek. Ja, nou ja, dat is dus het ongrijpbare of zo van dat je... van de familie Neutkens. Ja, precies. Nee, maar het grappige is, ik denk dat praten met mijn ouders over kunst ook wel een beetje heeft geholpen. Voor mij om een soort zekerheid te krijgen in van oké, maar die totaal idiote ideeën die je in je hoofd hebt allemaal, die vang ze zo zuiver mogelijk en dan is het goed. Ga er niet nog over nadenken. Ga het niet kapot redeneren. Ga niet denken aan verwachtingen of conventies. En thuis zijn we, ben enig kind, alle drie altijd heel eigenwijs geweest. En nog. Dat zie je echt in het werk. Dat eigenwijze en dat scheid hebben en alles. En bij mijn vader zie je dat ook heel duidelijk. Met deze beschrijving en ook van je eigen hok begrijp ik ook iets beter hoe het kan dat jij zoveel dingen ook oppakt en ook durft op te pakken. Ook letterlijk, want het is, als je dat nog nooit hebt gedaan of er nooit mee in aanraking bent geweest, is het ook niet makkelijk om zomaar naar de winkel te gaan, een schildersdoek onder je arm te pakken, olieverf en te zeggen, ik ga hiermee aan de slag. Het is best een grote drempel. Ja, het inderdaad heb ik wel echt een mazzel gehad om er altijd mee in aanraking te zijn. Maar het is ook wel zo, wat dat betreft, inhoudelijk gezien of qua medium, hebben mijn ouders dan weer helemaal geen invloed op me gehad. Want muziek schrijven of zo, dat was echt, ja, not dat, done. Nou, not done. Van de als je componist wordt, echt dan zwijt of wat. Nee, maar dat was echt helemaal niet iets logisch of zo. Of überhaupt dat ik muzieklessen ging volgen en dat het dan ook piano moest zijn. Volgens mij heb ik gewoon willekeurig piano gekozen. Omdat ik dacht van ja, nou ja, is wel vet. En mijn ouders die hebben er waarschijnlijk buikpijn van gehad. Want die dachten van ja, hallo, een docent en een kunstenaar, dan moeten wij zo'n duur instrument gaan kopen. Van is dat een goed idee? Ze hebben me wel echt gesteund. Ik denk dat het vooral is het vertrouwen kunnen geven. Maar verder qua input hebben ze me weinig gestuurd. Nou ja, en jij bent net zo ongrijpbaar dus als je vader. En dat kan je allemaal zien. Dus Harjo Neutkens, Museum Belvedere in Heerenveen. Het is tot en met 2 juni te zien. En vanaf 11 mei is jouw eigen tentoonstelling met fotografie en videokunst te zien in het Noord-Brabants Museum. Yes. Kan je daar iets van, iets aan ons geven van wat we gaan zien, ja? Ja, dat is echt heel Ik moet ook dus een zeiltekst schrijven. En ik zit al maanden met de curator heen en weer te sturen van ja, wat moeten we er eigenlijk over zeggen? Ik vind het onmogelijk om eigenlijk iets over mijn werk te zeggen. Het zijn foto's en video's. Het zijn foto's die ik soms analoog neem, maar er zitten ook digitale foto's tussen. Er zitten foto's die ik letterlijk met mijn telefoon maak. Ook daarin maakt het medium niet zo heel veel uit, maar is het vooral een kwestie van gevoel, van sfeer. Eigenlijk al mijn werk gaat over gewoon sfeer. En dat zijn ook deze werken weer. En wie weet is de volgende keer wel weer totaal iets anders, maar uiteindelijk de rode draad is gewoon de Sarah-heid van dingen. Oh, nou, volgens mij heb je daar je zaaltekst. Nou, kijk, de Sarah-heid der dingen. De Sarah-heid der dingen, ook in lijn met hoe jouw album heette. What is Sarah Neutkens Thinking? Ja. Zie ik daar wel een soort overkoepelend thema. Eigenlijk één grote marketingtruc. Oh ja, je branding. We gaan naar de volgende tip. Een boek. En het boek dat je tipt, nu snap ik het nog veel beter, is ook in lijn met wat je eerder tijdens dit uur cultuur zei. Namelijk, wij amuseren ons kapot. De geestdodende werking van de beeldbuis. Van Neil Postman. Ja, het klinkt nu zo over de beeldbuis. Dat klinkt allemaal zo heel erg ethisch 90's. Wanneer het boek is geschreven. En ik las het, ik denk een maand terug, in mijn Toen ik eventjes dacht van, nou, lezen is heel nuttig. En dat heb ik vast weten te houden, want lezen is heel nuttig. En dat, het bijzondere is, in dat boek wordt televisie als een mega gefragmenteerd medium beschreven. En dan echt heel, heel concreet en ook heel schrijnend voorgesteld. En ik merkte tijdens het lezen dat ik dacht van, ja, oké, okay, maar is hij niet een beetje aan het overdrijven? Is het wel echt zo uit context gehaald? Is alles uit context gerukt door televisie? En toen ben ik dus, ik heb daar echt van wakker gelegen van dat boek. Het is zo. Het is echt zo. Radio heb je tenminste nog wel een beetje een verhaal. Ook dat wordt steeds snappier en korter. Ook daarbij moet het steeds snellere content zijn. Maar Jezus, wat voor wereld leven wij nu? We gaan op Instagram scrollen van beelden van dode kinderen in Gaza naar een of ander model dat dan de Fashion Weeks loopt naar een huis in Italië in een idyllische omgeving, naar mensen die iets heel persoonlijks delen, naar iemands hond. Ik bedoel, wat moeten we daarmee? Dan is het toch logisch eigenlijk dat we helemaal gek worden. Dat we ook helemaal niet meer snappen hoe de wereld in elkaar zit. Want zelfs al kijken we op de website van NOS, of überhaupt het journaal, is dat niet heel vreemd? Wat leren wij uit het journaal? Welke context krijgen wij? We moeten er eigenlijk zelf maar mee aan de haal. En onze kennis is eigenlijk ook maar beperkt. Er is niemand die ons aan de hand neemt en vertelt van, oké, je ziet nu overstromingen daar en daar. Weet je, het blijft elke keer bij, we zien overstromingen. Dat is vervelend. En dan wordt het op onze empathisch vermogen wordt dan gespeeld. Van, oh ja, dat kunnen we dan heel erg vinden. En, oh ja, bommen. Oh, dat is allemaal echt heel erg. En dan zitten we daar en dan wordt eigenlijk hebben we niet meer de kans om te kunnen begrijpen, oké, die bommen, waarom worden die daarop, oké, genocide. Waarom genocide? Oh, imperialisme. Oké, waarom imperialisme? Oké, omdat wij daar geld aan willen verdienen. Wat zijn de belangen? Wat zijn de, weet je, die denkstap wordt niet meer gemaakt. En we kunnen die niet allemaal zelf maken. We zouden die eigenlijk niet allemaal zelf moeten maken. Maar praktisch kunnen we hem ook al bijna niet meer maken. Omdat uit onderzoek is ook gebleken dat Gen Z en jonger, ik weet even niet hoe de jongere generatie onder Gen Z heet, maar dat die al in 2 seconden beslissen, dit is interessant voor mij. Ja. En zijn hun aandacht kwijt op het moment dat het antwoord is, nee, dit is niet interessant voor mij. Die beslissing wordt in 2 seconden gemaakt. Zo snel worden beelden verwerkt. Ja. En wordt alleen nog maar meer op aangestuurd door alle media. In principe, als er gepraat wordt over van, oké, hoe kunnen we dan televisie weer aantrekkelijk maken? Dan is dus de oplossing, we maken het nog sneller. Ja. We hebben een tijdje veel oude films gekeken. En ging daarna naar een nieuwe, recentere film. Ik werd helemaal gek van al die jump cuts van, constant het wisselen van beeld. Hoeveel beelden we de hele tijd op ons afgevuurd krijgen. Dat is echt krankzinnig. En Neil Postman, die had het dus al in de gaten. Ja, die had het al in de gaten. En die met een heel grondige analyse van. En het kan soms wat wollig zijn, maar het is zeker de moeite waard als je afvraagt van, oké, waarom word ik zo ongelukkig van hoe ik beelden tot me krijg, waarom vind ik het allemaal zo heftig soms, dan is dat wel echt een aanrader. Wij amuseren ons kapot. De geestdodende werking van de beeldbuis. Yes. Uit de jaren 80, maar dus ook zeer toepasbaar op nu. Dan, als je het hebt over beelden en over een hele trage film. Zeker. Dr. Strangelove van Stanley Kubrick, maar in het Natlab in Eindhoven. Ja. Morgen is dat. Morgen. Ja, zijn dat is niet enkel in NatLab, maar zijn best wel veel bioscopen, vaak van die arthouse bioscopen, die heel leuke programma's met lezingen bij films aanbieden. Het is zeker de moeite waard om een keer naar zoiets te gaan. Ook omdat je in het kader van veel context. Je leert iets. Je gaat naar een werk kijken met een andere blik. Je leert iets over de historische context. Vooral dan bij deze Kubrick. Bij Dr. Strangelove. Ja, je moet iets begrijpen van het tijdsgevricht waarin de film is gemaakt. Waarom Kubrick bepaalde keuzes maakt. En dan wordt zo'n film kijken ineens iets heel speels, omdat jij ook kan interacten met de film. Omdat jij zelf ook al wat bagage hebt die je dan op het beeld kan gooien eigenlijk. Ja, alles wordt uiteindelijk leuker, denk ik, als je het iets beter begrijpt. Toch? Ja, ja. Ja. En het is gratis kennis. Ik bedoel, er staat iemand enthousiast die lezing te doen en die deelt kennis. Dat is zo mooi. En wat voor soort gebouw is het NatLab? Waar kom je dan in terecht? Ja, je hebt het staat op Strijp S in Eindhoven en je hebt verschillende industriële complexen eigenlijk, of industriële zones van Philips. En het is allemaal nog oude Philips-architectuur, is dat dan gaan heten. Het is echt van die oude fabriekstijl. Wat veel mensen uit New York kennen. Van die lange rijen, grote ramen, veel licht, maar ook veel baksteen. De hoge schoorstenen en zo. Echt dat oldschool geïndustrialiseren. Zo. Goedemorgen. Dat is echt iets dat je in Eindhoven heel mooi ontwikkeld vindt. Dus je hebt strijp R, strijp T en dus ook strijp S. En dat is wel heel erg gentrified. Het is wel een beetje echt voor juppen. Maar het is ook wel leuk, want het is heel goed onderhouden. En NatLab zit dus ook in zo'n oud-natuurkundig lab van Philips. Waar dan allerlei transformatortjes werden getest en zo. Het is een heel vet gebouw. Morgen dus in Eindhoven en NatLab de vertoning met filmcollege van Dr. Strangelove van Stanley Kubrick. Dan naar muziek, Idols. Ja. En ik moet je vast waarschuwen, als je nou net de radio hebt aangezet en dat je dacht, oh, ik ga zo meteen lekker wakker worden met het geluid van vroege vogels. En misschien wat strijkers en dat soort dingen. Idols is punk. Ja. Idols is hard. Het is de punk-sensatie van dit moment eigenlijk, uit de UK. En jij bent zelf niet bij een concert geweest, maar jouw geliefde wel. Ja, ja, en we luisterden veel naar. Ik luister ook heel vaak voordat ik zelf moet spelen of voordat ik ga componeren. Luister ik naar dingen als Idols, maar ook bijvoorbeeld Viagra Boys of zo. Dat soort dingen, het mag wel eventjes ook wat schuren. En ik vind dat Idols, die hebben wel een bepaald soort, ze zijn wel kritisch. En ze zijn hard. En dat mag ook wel. Ze vertellen wel waar het op staat. Ze hebben net een nieuw album, dat heet Tank. En een liedje dat daar heel erg op opvalt, dat heet Pop Pop Pop. Laten we een klein stukje luisteren. Time, my boy, I'm a fiend. What's a nice swing by? Hold the scene. zei al, het scheurt. Ze zijn niet bang voor wat dissonanten en wat distortion. Yeah. En dat is ook tijdens hun optredens. Laatste recente optredens van de frontman ook. De opkomst was al geweldig. Dat hij de stoere man in een roze jurk, die dan ook lekker het hele optreden aanhoudt. Ja, het maakt allemaal niet zoveel uit. Er zit een bepaald soort vrijheid in punk. Ik heb met mijn lieve ook een band. Wij treden dan op en maken dan muziek. Hij als Sacha Lefou en ik als Tippi Parade. Daarin hebben we ook geen regels. En kunnen we ook alles zeggen. Ook de dingen waar we kritisch over zijn. Dingen waar we het niet mee eens zijn. En je kan... klassieke muziek leent zich moeilijker als medium bijvoorbeeld om ergens scheid aan te hebben. Hoe komt dat? Ja, nou ja, het kan bijvoorbeeld wel als je kijkt naar, het zijn in de jaren 20 en 30 in Duitsland wel natuurlijk heel kritische opera's geschreven over de opkomst van fascisme. En er zijn wel kritische stukken, maar daar heb je wel tekst voor nodig. Anders is het moeilijk. En anders dan is het ook, zeg maar, vormtechnisch kritisch. Dus... waar bijvoorbeeld mijn kritiek op hedendaagse klassieke muziek in kan zitten, is dat ik voor een bepaalde vorm kies. Maar ja, weet je, zelfs ik ben daar als luisteraar vaak niet zo heel erg mee bezig. Met van, hoe verhoudt deze vorm van dit stuk zich, deze klank zich tot andere muziek? En die heeft daar wel iets heel dwars gedaan. Dat is meer iets voor recensenten. En dan, ja, zelfs als de makers het dan lezen, denk je van, wow, ja, nog helemaal niet aan gedacht. Dat is echt een goeie. Of dat je ook denkt van, Jezus, dat is ver gezocht. En sommige muziek leent zich daar gewoon beter voor. Punk leent zich daar goed voor. Rap leent zich daar goed voor. Je kan er veel in kwijt, maar ook echt een goed popnummer. Het is mega... Het kan zo slim in elkaar zitten. Wat dat betreft zouden genres gewoon echt geen ding meer moeten zijn. Want dat is zo zonde. Nou, het wordt gelukkig wel ook steeds minder. Ik kan me levendig een tijd herinneren, en die is niet zo heel lang geleden, dat Sky Radio alle rap uit liedjes... knipte. Ja. Dus dan had je een liedje van Rihanna en Eminem. En dan hoorde je de hele tijd eigenlijk alleen maar de stukjes van Rihanna. Alleen maar Airplanes. Ja. Maar we kwamen hierop door jouw tip. Het is een fantastisch album, Tank. Maar dus ook als je het live kan meemaken, zou ik het doen. Idols, ze spelen deze week, donderdag 21 maart, in Palladium in Keulen. Ja. Dat is het enige dat nog niet voorbij is of uitverkocht. Ja, hè? Ja. Maar Keulen is ook een hele leuke stad. Dus het is een soort bonus tip. Neem de trein naar Duitsland. Zeker aan te bevelen. Voor sommige mensen maar een klein stukje. Ja. Dan openbare kunst. We gaan van Keulen naar het noorden des lands. Naar Emmen in Drenthe. Namelijk Broken Circle Spiral Hill van Robert Smithson. Ja. Waarom wil jij dit stukje openbare kunst tippen? De aandacht geven die het verdient. Dat is een van de vetste land art ingrepen in de Nederlandse ruimte. Er zijn een heleboel gave kunstwerken in de publieke ruimte. Maar vaak denken we dan aan iets dat... dat niet per se een interventie in de ruimte is. Niet per se een ingreep in de ruimte. En ook niet per se iets doet met het landschap. Vaak wordt een monument wel, dat heet dan site-specific, gemaakt. Dan wordt het echt ontworpen voor een bepaalde plek. Sommige kunstwerken worden niet eens ontworpen voor een bepaalde plek. Worden gewoon aangekocht door een gemeente die denkt van... ja, oké, okay, nou ja, dus we moesten iets van kunst en... we zetten dat op een bepaalde plek neer. Je hebt dus dingen die echt voor een plek gemaakt worden, maar je hebt ook plekken die gemaakt worden. En dit werk is echt een ingreep in het landschap dat gegeven is. En dat vind ik wel bijzonder aan land art, dat het het evolueert ook mee. Het is weersafhankelijk. Het kan verdwijnen. Het kan ook echt totaal verloederd raken. Niet goed bijgehouden worden. Soms is dat ook al de instructie van de kunstenaar. Van oké, laat de natuur de gang gaan. Je kan zoveel met land art. En dat, ik vind dat heel bijzonder dat zo'n toch echt heel gerenommeerd kunstenaar in Nederland ook echt daar specifiek een werk heeft gemaakt. Want het landschap is ook gewoon prachtig daar. Dus ik snap heel goed dat je dan daardoor geïnspireerd kan raken en denkt van, daar wil ik mijn interventie doen. Ja, of je denkt juist, het is hier zo mooi, dit heeft mijn kunst niet nodig. Kan ik beter ergens anders neerzetten waar ze het nodig hebben? Dat kan ook. Maar dat is dus met land art is het denk ik meer een kwestie van het uitversterken van wat er al is. En ik zou nooit naar die plek gaan als dit er niet was. Wanneer ben je daar naartoe gegaan? In de winter. Oh, wauw. Want het is, het is echt een strandje. Ja, en dan is het koud en best guur en ook redelijk kaal. Maar dat heeft dan ook weer de schoonheid. Maar ik kan me wel voorstellen dat in de zomer, als het wat meer begroeid is en als het lekker is en dat je wat langer wil staan of rondlopen, dat je dan het werk het mooiste tot je kan nemen. Daarom is het ook voor nu de lente die eraan komt eigenlijk een ideale tip van ga daar eens heen. Ga lekker wandelen ook. Wordt ook mega, mega onderschat, de kracht van lekker wandelen. Kun je ook gewoon allemaal samen doen. Dus ook gratis. Er zijn zoveel dingen gratis die echt heel tof zijn. Ik zou met jou wel een gratis uurcultuur willen maken. Ja, een fantastische tip. Broken Circle, Spiral Hill van Robert Smithson. In Emmen in Drenthe, gemaakt in 1971. Het zou tijdelijk zijn, maar het is zo'n mooie plek, zoals jij ook al beschreef, dat ook is doorgegeven, want de kunstenaar leeft niet meer, dat dit behouden moet blijven. En ook een geinig detail is dat er een zwerfsteen ligt die hij graag wilde weghalen, maar dat was te veel gedoe voor een tijdelijk kunstwerk. Dat is, toen heeft hij er maar een beetje omheen gewerkt. En nu is het permanent geworden. Ja. Oh ja, dat wist ik helemaal niet. Zij is eigenlijk gewoon dubbel in het zak gezet. Ja. Je hebt nog zoveel andere geweldige tips gegeven. Zoals VPRO poesjes. Een soort animal crackers, maar dan met een huis vol poesjes. Wat je kan zien op NPO Start. Horses, ook weer harde muziek. De clip gemaakt door jou en je geliefde. Marianne en Leonard, Words of Love, de documentaire te zien via Apple TV of Pathé Thuis. En nog zoveel meer dingen. Maar ja, het uur cultuur zit erop. Wil je dit uur met Sarah Neutkens terugluisteren en al haar tips nalezen? Dat kan via de NPO Radio 1-app of je favoriete podcastplatform. Zaterdag is Teddy Topster weer. En zondag ben ik er samen met actrice en zangeres Merel. In het kader van Vroege Vogels, het programma dat hierna komt. Geniet ervan. Ik wens je een prachtige zondag. En Sarah, heel erg bedankt ook voor al je aandacht en je mooie boek toneelspelen en de geweldige tips. Ja, ook mega bedankt. In de laatste seconde die dit programma nog rest, is er nog een dier, een aspect uit flora en fauna dat je nog een kroontje op zou willen zetten? Of zeg je, het uur zit erop, ik vind het mooi geweest? Ik vind het mooi geweest. Ster. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten?